خدا تعالیٰ کمال قدرت کا اور کمال حکمت کا مالک ہے. یہ نبوت اور رسالت کے بارے میں بنیادی بات ذکر فرمائی اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا. موسیٰ علیہ السلام کی بعثت اصل میں دو قوموں کے لیے تھی، تبتی قوم اور بنی اسرائیل، دونوں کی طرف اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا. آپ گویا کہ فرعونیوں اور قبطیوں کے لیے بھی اللہ کے رسول تھے. قبطیوں نے جو مانا نہیں، تباہ اور برباد ہو کر رہ گئے، ختم ہوئے، اور بنی اسرائیل جو ماننے والے تھے ان کے اندر سلسلہ چلتا رہا ہزاروں سال تک. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى، البتہ تحقیق ہم نے بھیجا. یہ رسالت، ہر رسول کو اس کی قوم کی زبان میں بھیجا، تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالی نے رسول بنا کر بھیجا اور فرمایا وہ ہماری نشانیاں لے کر آئے. نشانیوں سے مراد معجزات ہیں. اللہ نے 9 معجزے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے، بڑے نمایاں، جن میں عصا بھی ہے، ید بیضا بھی ہے، اور دوسری وہ نشانیاں جن کا ذکر سورہ اعراف کے اندر ہے. اللہ نے یہ خاص نمایاں نشانیاں ان کو دی تھی، اور حکم تھا ان اخرج قومک، اے موسیٰ نکالو اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف. ہر نبی کا یہ کام ہوتا ہے. اگر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے لتخرج الناس من الظلمات الى النور، اللہ نے یہ کتاب اس لیے نازل فرمائی ہے کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لائیں، تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی حکم تھا کہ اپنی قوم کو جن کی طرف آپ مبعوث ہوئے ہیں ان کو اندھیروں سے نکال کے، کفر شرک سے، برائیوں سے نکال کر ایمان توحید کی طرف لائیں، نیکی اطاعت کی طرف لائیں. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور ان کو اللہ کے دن یاد دلائیں. ایام اللہ سے مراد ہے تاریخی واقعات جو اللہ تعالیٰ نے بعض قوموں پر انعام فرمائے، بعض کو سزائیں دی، ان کا ذکر قرآن میں موجود ہے. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں علوم قرآن یہ 5 قسمیں بڑی اعلیٰ درجے کی ہیں جن کو قرآن میں ذکر کیا گیا ہے. ایک ہے تذکیر بآلاء اللہ، ہے اللہ کی نعمتوں کے ذریعے نصیحت کی گئی اور یاد دہانی کی گئی ہے. اللہ کے نبی اللہ کی نعمتیں یاد دلا کر کے وہ لوگوں کو نصیحت کرتے تھے. اور دوسرا یہ ہے ذکرہم بایام اللہ، تاریخی واقعات یاد دلا کر نصیحت کی گئی. تذکیر بایام اللہ یہ کثرت سے، یعنی وہ واقعات جو پہلے گزر چکے ہیں قوموں کے اندر، ان کو یاد دلا کر نصیحت کی گئی. تاریخ اہمیت رکھتی ہے کہ تاریخی واقعات سے عبرت حاصل کی جائے، اور جو قوم تاریخی واقعات سے غافل رہے گی وہ ترقی نہیں کر سکے گی، وہ نصیحت آموز نہیں ہو سکے گی. کیونکہ یہ ضروری ہے کہ ان واقعات کو سامنے رکھ کر انسان اپنی کمزوریوں کو دیکھے، ان کی اصلاح کرے. اور جو لوگ یعنی مستحق بنے ہیں سزا کے، ان کے حالات سے بچنے کی کوشش کریں. تاریخی واقعات کو جاننا اور ان سے نصیحت پذیری کرنی یہ بڑی ضروری ہے. ذکر ہم بھی ایام اللہ کے اندر یہی بات ذکر، قوم عاد، قوم ثمود اور گزشتہ کئی اقوام کے تذکرے اللہ نے قرآن میں بار بار ذکر کیے. بار بار ذکر کرنے سے مراد نصیحت ہوتی، تاکہ دلوں میں جم جائے یہ بات. موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعات 46 مرتبہ سے زیادہ قرآن میں ذکر کیے گئے. بار بار ذکر کرنے کا یہ مطلب ہے، ایک دفعہ یہ علم کی بات بتلا دینا مقصد نہیں ہے، یاد دہانی مقصد ہے، تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ باتیں جم جائیں اور وہ نصیحت پکڑ سکیں. جو ایام اللہ ہے یہ علوم قرآن میں عمدہ ایک قسم، اور تیسری قسم ہے موت، حشر اور موت کے بعد کے واقعات سے نصیحت، اللہ نے وہ بھی قرآن میں کی ہے. یہ 3 چیزیں تو نصیحت والی ہیں، اور چوتھی چیز احکام ہے، فرض واجب، حرام مکروہ مباح، سنت واجب، یہ سب یہ قرآن میں مذکور ہے. اور پانچویں قسم عمدہ علوم کی ہے وہ گمراہ فرقوں کے ساتھ بحث مباحثہ. چار فرقے نزول قرآن کے وقت دنیا میں مسلم تھے, ان کے ساتھ بحث مباحثہ مناظرہ, ان کو چیلنج کرنا, ان کے دلائل کا رد کرنا, یہ باتیں قرآن میں کثرت سے ذکر ہیں. یہود اور نصارہ یہ اہل کتاب تھے. تیسرا فرقہ منافقوں کا, چوتھا کافروں کا, کافر اور مشرک لوگ. ان چاروں فرقوں کے ساتھ بحث مباحثہ اور یہ باتیں ذکر کی گئی ہیں. یہ پانچ علوم قرآن میں بڑے عمدہ علوم ہیں جن کو ذکر کیا گیا ہے. ان میں ایک یہ ہے جس کا اللہ نے فرمایا ذکرہم بایام اللہ, یاد دلائے ان کو اللہ کے دن, اللہ کے وہ دن جو تاریخی واقعات جن میں گزر چکے ہیں. کسی قوم کو سزا ملی ہے, کسی کو انعام ملا ہے, کوئی تباہ ہوا ہے, کوئی کامیاب ہوا. بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صبر کرتے ہیں اور شکر کرتے ہیں, مصائب کو جھیلتے ہیں, برداشت کرتے ہیں, اپنے آپ پر ضبط اور کنٹرول رکھتے ہیں, صبر کرنے والے اور شکور, اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرنے والے, اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرنے والے اور ان کو برمحل صرف کرنے والے, وہ لوگ شکر گزار ہوتے ہیں. شکر اور صبر ہماری ملت ابراہیمیہ کے اہم ترین اصول ہیں اور اس پر مدار فلاح ہے. تو ہر صبر اور شکر کرنے والے کی دیکھو وہ بات اپنے دھیان میں لاؤ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے فرمایا اور کہا کہ یاد کرو اللہ کے احسانات جو تم پر فرمائے. اللہ نے جو تم پر احسانات کیے ہیں بنی اسرائیل کو, خاص طور پر موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ ان احسانات کو یاد کرو. دیکھو ایک اللہ کا احسان یہ کہ اس نے فرعون والوں سے تم کو نجات دی جو تم کو پہنچاتے تھے بدترین عذاب, غلامی میں مبتلا کر رکھا تھا. غلامی بدترین سزا اور عذاب ہے جس قوم پر بھی آ جائے یا جس شخص پر بھی آ جائے. یہ غیر فطری حالت ہے غلامی, آزادی فطری حالت ہے. چنانچہ اس کے بعد والی صورت میں غلامی اور آزادی کے مسئلے کو بھی اللہ نے بیان فرمایا ہے سورہ نحل کے اندر. غلام بے ضمیر ہوتا ہے, اس کا کچھ ضمیر نہیں ہوتا, کچھ رائے نہیں ہوتی, اور اس لیے غلامی غیر فطری ہے. تو غلام بنا لیا تھا فرعونیوں نے بنی اسرائیل کو, اور پھر یذبحون ابناءکم, ایسی بدترین سزا دیتے تھے کہ بچہ جو پیدا ہوا اس کو ذبح کر ڈالا. تفسیری روایتوں میں ہے فرعون نے اپنے سلطنت کے بقا اور قیام کے لیے کہ اس پر زوال نہ آئے 90,000 بچے بنی اسرائیل کے پیدا ہونے کے بعد ذبح کرائے. لیکن جو بات ہونے والی تھی اس کو یہ ظلم بھی نہیں روک سکا. ہونا یہی تھا اللہ کی حکمت میں کہ اسرائیلیوں کے ہاتھ سے ہی قبطیوں نے تباہ ہونا تھا, فرعون نے تباہ ہونا تھا. اللہ نے کس طرح موسیٰ علیہ السلام کو ان کی پرورش کرائی فرعون کے گھر میں, سورہ قصص میں جس طرح کی اس کا ذکر ہے. اللہ تعالی کی تدبیر کو کوئی نہیں روک سکتا, لا راد لحکمی, خدا کے فیصلے کو کون ٹال سکتا. تو بہرحال یہ بدترین سزا تھی جو اسرائیلی بھگت رہے تھے کہ بچوں کو ذبح کرتے تھے اور عورتوں کو زندہ رہنے تھے. یہ لونڈیاں رہیں گی, یہ خدمت گزار رہیں گی, ان سے خطرہ نہیں, مردوں سے خطرہ, یہ سلطنت کو درم برم کر دیں گے, ہمارا اقتدار ختم ہو جائے گا. اس لیے بچہ پیدا ہونے کے بعد ہی بہت سے اس نے ایسی پولیس مقرر کی ہوئی تھی کہ وہ گشت کرتے رہتے تھے, پتہ چلاتے تھے جہاں کسی کے گھر بچہ پیدا ہوا اور لیا اور ماں باپ کے سامنے ذبح کر دیا. یہ مظالم بنی اسرائیل دیکھ, بڑا صبر کیا انہوں نے. فرمایا اس بات کے اندر بلاؤن آزمائش تھی خدا کی طرف سے بہت بڑی, جس آزمائش میں سے بنی اسرائیل گزرے. سورہ آراف میں انہوں نے بڑا صبر کیا, سورہ یونس کے اندر بھی ہے. تو اللہ تعالی نے ان کے صبر کے نتیجے میں ان کے ایسے بڑے ظالم جابر مستبد دشمن کو صفائے ہستی سے ختم کر دیا، ناپید کر دیا. اور پھر زمین میں اقتدار بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عطا فرمایا. یہ صبر کا نتیجہ تھا، بما صبر. اور جو ان کے دشمن تھے ان کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا. تو اس میں بہت بڑی آزمائی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، حکم ہوا کہ ان کو یاد دلائیں، خدا کی نعمت کی قدر دانی کریں. آزادی بڑی نعمت ہے جو کسی قوم کو ملتی ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے اور آزاد لوگوں جیسے کام کرنے چاہیے، عزت کے کام. جھگڑے، فساد، فرقہ واریت اور ذرا ذرا سی باتوں پر لڑائی، جھگڑے اور کمینگیاں، یہ سب غلامی کے اثرات. آزاد قوموں کے اندر اونچی باتیں ہونی چاہیے، بلند باتیں، عزت کی باتیں ہونی چاہیے، مساوات اور عدل ہونا چاہیے، نیکی اور طہارت ہونی چاہیے، گندگی اور غلاظت نہیں ہونی چاہیے، رسومات باطلہ نہیں ہونے چاہیے، اچھی باتیں ہونی چاہیے. یہ غلامی کی باتیں جو غلام کیا کرتے ہیں، ہمارے اندر بھی انگریز کے دور کی غلامی کے اثرات موجود ہیں. خدا جانے یہ کب ختم ہوں، اور جب تک یہ اثرات رہیں گے قوم کے حالات اچھے نہیں ہوں گے، عزت کے مقام تک نہیں پہنچ سکتی وہ قوم کہ جو صحیح خدا کی نعمت کی قدر نہیں کرتی. ہم لوگوں نے بھی صحیح معنی میں آزادی کی کوئی قدر نہیں، اور آزادی کے جو کام ہیں وہ نہیں کیے، ابھی تک نہیں کیے، ابھی تک تمے میں لگے ہوئے ہیں کہ ہو جائیں گے وہ سارے کام. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو یہ انعامات یاد دلائے. تو اس کا کبھی نتیجہ ہے کہ انسانوں کو شکریہ ادا کرنا چاہیے، خدا تعالیٰ کے ان انعامات کا نا قدردانی نہیں کرنی چاہیے.